Jezus zmarł za Ciebie tam. Wszelkie grzechy Twe boleści zaniósł na krzyż, przybił tam. Dla naszego przewinienia na śmierć podał go sam Bóg, by nas synów potępienia za swą własność przyjąć mógł. Stąpił z nieba, by nas zbawić z więzów grzechu świata ćmy. Już dziś duszę Zbawca wo